then that's God shall get, and then that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Oh, Mama may have, Papa may have, but God bless the child. It's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fail. Empty pockets don't ever make the great. Oh, a mama may have, and papa may have, but God bless the child that's got his own. Money, you got lots of friends crowding round the door. When you're gone and spending ends, they don't come round no more. Rich relations give a crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Oh, Mama may have, and Papa may have, but God bless the child. It's got his own. Ίσως θα αναγνωρίσετε τη φωνή των Eurythmics. Η Άννη Λένοξ έβγαλε καινούριο άλμπουμ, έχουμε παίξει ήδη το I Put a Spell on You. Το άλμπουμ λέγεται Nostalgia και όπως πάρα πολλοί καλλιτέχνες από αυτούς που έχουν περάσει τα 40, σε κάποια στιγμή της καριέρας τους κάνουν ένα άλμπουμ ή και περισσότερες φορές με διασκευές. Πάρα πολύ ωραίες διασκευές και πάρα πολύ όμορφα τις λέει η Άννη Λένοξ, γιατί είναι μια πολύ σπουδαία κυρία στο τραγούδι πια. Από την πρώτη στιγμή, από το Sweet Dreams, ήταν καταπληκτική και στην σκηνική παρουσία. Θα παίξουμε και άλλα τραγούδια από το Nostalgia της Άννη Λένοξ. Ήταν το God Bless the Child, ένα τραγούδι του 1939, κυκλοφόρησε τότε από την Billie Holiday, που το έχει γράψει κιόλας. Τώρα, η έκπληξη είναι, κατά κάποιο τρόπο, τα ντουέτα που έχει κάνει ο Barry Manilow από τους δημοφιλέστερους Αμερικανούς τραγουδιστές τα 40 τελευταία χρόνια, γιατί όλα τα ντουέτα τα έκανε με καλλιτέχνες αγαπημένους, δημοφιλέστατους, μοναδικούς, που έχουν μετακομίσει για εκεί που θα πάμε όλοι σε κάποια στιγμή. Για ακούτε από το άλμπουμ My Dream Duets, με ποια τραγουδά εδώ. Barry Manilow. Just you and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you alone, alone, alone, alone. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire. Είδατε λοιπόν τι γίνεται με την τεχνολογία. Θυμάμαι πόσο είχαμε εντυπωσιαστεί τότε όταν είχε κάνει, η πρώτη που το έκανε αυτό είναι η Λίντα Ρόνστατ, που είχε κάνει ένα ντουέτο με τον Έλβις όταν είχε πεθάνει ο Έλβις Πρίσλεϊ. Λοιπόν, ακούσαμε το I Wanna Be Loved By You, τραγούδι του 1928, σε εκτέλεση 2014, πάει το 1000. 2014 λοιπόν, από το νέο άλμπουμ του Μπάρι Μάνιλου και βέβαια μαζί του η Μέλι Μονρό. Και μια που είμαστε σε αυτή την ατμόσφαιρα, να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος εδώ της εκπομπής. Θυμόσαστε που λέγαμε τη Δευτέρα για τις δημοφιλέστερες ταινίες που έχουν θέμα τους μια μουσική βιογραφία. Ξεκίνησε λοιπόν το γύρισμα μιας νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Ethan Hawke, έναν πολύ καλό ηθοποιό από τους καλύτερους της γενιάς του, που υποδύεται και η ταινία αναφέρεται στην θρυλική μορφή της jazz Chet Baker που ακούμε τώρα. Thank you.

είναι το μεγαλύτερο pop όνομα αυτή τη στιγμή που ξεκίνησε από την country και έχει κάνει μια στροφή προς την pop. Αυτά τα στοιχεία όλα που παρακολουθούμε μας δείχνουν ότι στη νέα εποχή του διαδικτύου που έχουμε περάσει, αυτοί που γνωρίζουν επιτυχία και πραγματικές πωλήσεις είναι πρώτα οι καλλιτέχνες που απευθύνονται στις εφηβικές ηλικίες, στις μικρές εφηβικές ηλικίες, δηλαδή κάτω των 16 μέσος όρος. Δηλαδή η pop και η χορευτική μουσική δείχνουν λοιπόν οι καλλιτέχνες αυτοί να έχουν τεράστιες πωλήσεις και μερικά από τα τραγουδία τους να φτάνουν 5 και 6 εκατομμύρια. Επίσης, πωλήσεις έχουν οι κλασικοί από το παρελθόν καλλιτέχνες που είναι πάνω από τα 50, Springsteen, Dylan, U2, δεν ξέρω όλοι αυτοί που τους ξέρουμε και που βλέπετε ας πούμε που βγάζουν δίσκους και ο κόσμος πάει και τους αγοράζει, όπως έβγαλε πρόσφατα η Barbara Streisand που βγήκε το 1960 και έκανε τεράστια επιτυχία με το τελευταίο άλμπουμ της. Και εκεί που θίγονται περισσότερο είναι οι καλλιτέχνες μεταξύ ας πούμε 18-40. Ένα δυναμικό κοινό που θα μπορούσε να προστατεύσει και να μεγαλώσει τους καλλιτέχνες αυτής της ηλικίας μεταξύ 18-40, κυρίως τους βλέπει μόνο σε συναυλίες και δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τα άλμπουμ τους. Συνήθως ακούνε 2-3 τραγούδια από το διαδίκτυο και τελειώνουν. Έτσι λοιπόν, αυτό όλο έχει σαν αποτέλεσμα να είναι σχεδόν εξαφανισμένο το ροκ αυτών των καλλιτεχνών που είναι μέσα σε μια ηλικία που θα μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η ηλικία όταν ξεκίνησαν ας πούμε οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Led Zeppelin, είχαν ένα κοινό ανάλογο, το οποίο έχει εξαφανιστεί τώρα. Οι καλλιτέχνες της pop εισπράττουν, και λέμε της pop της εφηβικής περισσότερο, εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα από τις πωλήσεις των τραγουδιών τους, που πουλούνται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, από το YouTube, το streaming και ανάλογες πηγές. Τι ποσό εισπράττουν από τις ίδιες πηγές καλλιτέχνες όπως ας πούμε η Tune Yards, είναι μια αξιόλογη καινούρια. Ο Ryan Adams που έχει βγάλει 10 σχεδόν δίσκους και παραπάνω και θα μπορούσε να ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα. Ελάχιστα εισπράττουν, αφού ο κόσμος δύσκολα θα πληρώσει ένα άλμπουμ και το ακούει έτσι περαστικά από το διαδίκτυο. Υπήρχε μια εποχή όπου άλμπουμ σπουδαίων ροκ ονομάτων έφταναν απίθανα νούμερα πωλήσεων και δυνάμωναν έτσι και το ροκ ακροατήριο, γιατί όταν υπάρχει μια ομάδα συγκροτημάτων όπως αυτά που θα σας πω που πουλούν εκατομμύρια, υπάρχουν και χιλιάδες άλλα που έπονται και πουλούν αρκετές χιλιάδες άλμπουμ και γεννιέται έτσι μια ολόκληρη κίνηση, ένα ολόκληρο κίνημα όπως ήταν το ροκ. Δεν πάω στην εποχή των Zeppelin ή των Rolling Stones, στη χρυσή εποχή του 70, του Wall, του Dark Side of the Moon που έχουν φτάσει 15-20 εκατομμύρια το άλμπουμ. Ας πάμε λίγο πιο πρόσφατα. Πρόσφατα έχουν περάσει ήδη 20 χρόνια, αλλά στη δεκαετία του 90, όταν η Pearl Jam, η Nirvana, η Alice in Chains, η Oasis εξουδετέρωναν τότε την pop σκηνή που ήταν δημοφιλής, με επικεφαλής τη Madonna, τις Spice Girls και όλες αυτές, και όμως είχαν δημιουργήσει τη χρυσή τελευταία εποχή του rock. Ξεχνιέται το 1 εκατομμύριο σε πωλήσεις που πέτυχαν σε 3 ημέρες τότε η Pearl Jam. Τι κρίμα που οι Arctic Monkeys γεννήθηκαν σε λάθος εποχή. Τι κρίμα που ο Σούφιαν Στίβενς, υπέροχος και μοναδικός, δεν θα γίνει ποτέ Cat Stevens. Τι κρίμα που δεκάδες αξιόλογοι ψαγμένοι καλλιτέχνες βγήκαν σε λάθος εποχή, ενώ πριν 30 χρόνια θα είχαν άλλη αντιμετώπιση από το κοινό τους. Το διαδίκτυο φαίνεται ότι οριστικά βοήθησε την pop και την χορευτική μουσική, την ακούμε παντού, που απευθύνεται στις πρώτες εφηβικές ηλικίες ή στους μεγαλύτερους έτσι που θέλουν να διασκεδάσουν, και όχι εκείνους που απευθύνονται, τους καλλιτέχνες εννοώ, στο υποτιθέμενο ροκ κοινό, αν υπάρχει. Ένα εκατομμύριο είπαμε, 316.000. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Welcome to New York. Είναι η Taylor Swift. For a sound we hadn't heard before, and it said, welcome to changing like any true love. It drives you crazy, but you know you wouldn't change anything, anything, anything. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. It's a new soundtrack. I could dance to this beat. The lights are so bright, but they never blind me. Welcome to New York soundtrack. It's been waiting. Αναφυσβήτητα η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια του καιρού μας. Στην Αμερική περισσότερο και από την Beyoncé και τη Ριάννα και οποιοδήποτε μπορείτε να φανταστεί. Κάποιο όνομα, οποιοδήποτε. Λέγεται Taylor Swift, ξεκίνησε από τον χώρο της country με πολύ καλά τραγούδια στην αρχή. Τώρα επειδή κατάλαβε ότι η pop κυριαρχεί, Welcome to New York, 1.400.000 σχεδόν 400.000 το άλμπουμ της που λέγεται 1989. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο. 2.11.365.99.95 σχόλια μπορείτε να μας στείλετε με αυτά που ακούσετε πριν από μένα, ώστε να πείτε την άποψή σας. Ή εδώ στο SMS Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live, παπάκι, vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Θέλουμε και την άποψη τη δική σας. Και υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Picks up the rice in the church when her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar. Αυτός είναι ο Alice Cooper. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ακούσατε τον Alice Cooper. 18 αυτού του μήνα κυκλοφορεί ένα άλμπουμ που περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία, The Art of McCartney, με τραγούδια του Sir Paul McCartney. Τραγούδια που έχει γράψει αυτός, άλλα με το Λένον, αλλά κυρίως είναι τραγούδια του McCartney, όπως το Eleanor Rigby. Ξέρετε ποιοι συμμετέχουν στο άλμπουμ, σε τραγούδια του Paul. Bob Dylan, Billy Joel, The Cure, Roger Daltrey, τον Who, Brian Wilson, Alice Cooper που ακούσαμε, Def Leppard, Dr. John, Barry Kibb, Kiss, Chrissy Hynde, ELO και άλλοι. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Στην αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup στρέφεται το ενδιαφέρον, αφού όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει η συζήτηση για την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα στήριξης. Η διαπραγμάτευση ώστε η χώρα να περάσει σε νέα φάση μετά το μνημόνιο είναι λεπτή, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Ο Ευαγγέλος Βενιζέλος διέψευσε τα περί παράτασης του παρόντος ευρωπαϊκού προγράμματος. Η Ελλάδα αναμένει να υπάρξει μια περίοδος περιορισμένης εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών. Τα πανεπιστήμια θα ορίζουν στο μέλλον τον αριθμό των εισακτέων και όσων θα μετεγραφούν από άλλα ιδρύματα. Αύριο θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα κενά και τις ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας. Την παραπομπή του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννη Διώτη προτείνει ο εισαγγελέας για το αδίκημα της απιστίας σε σχέση με τους χειρισμούς του στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Δωρεάν από τον Νοέμβριο ιατρικές επισκέψεις στην κλινική του Ιατρικού Νοσοκομείου στο Περιστέρι για όσους επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Απαιτείται είτε η βεβαίωση που έχουν λάβει από την πυροσβεστική είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου από τον Δήμο. Και ο καιρός ανεβαίνει και άλλο αύριο η θερμοκρασία λόγω των οτιάδων. Ασθενείς βροχές αύριο το πρωί στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας από Χίλτον μέχρι Κόμβα Μπελοκήπων και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από Κατεχάκη μέχρι Φιλοθέη. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά από Αττική Οδό μέχρι Κτέλ και στην άνοδο από Αγίας Άνης μέχρι Πέτρου Ράλη. Πυκνή ροή τέλος στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου από Ριζάρι μέχρι Βουλιαγμένης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα ρέστα σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48 και 60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ. Όσα κι αν σοπεί έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι η ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλυδί. Μουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στον εγώ. Και στο Μονακό, και στο Ντουμπάι, και στη Νέα Υόρκη, και στο Μιλάνο, και... Ήδη 10 τυχεροί ανακάλυψαν και γέμισαν τις τζαμποσακούλες τους με προϊόντα 200 ευρώ από το e-jumbo. Μην χάνετε χρόνο, μπείτε και εσείς στο jumboworld.gr και μην ξεχνάτε το δώρο στο τέλος του παιχνιδιού. Ένα ταξίδι 4 ατόμων για shopping στην Ευρώπη. jumboworld.gr. Let's go shopping! Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε λοιπόν και θυμόμαστε κάποιους που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα και που τους έχουμε αγαπήσει πολλοί από εμάς, οι περισσότεροι. Ξεκινάμε με τον Johnny Greenwood, έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς της νέας γενιάς σε ένα μεγάλο γκρουπ που είναι η Radiohead. Δεν θα παίξω ένα κομμάτι των Radiohead. Ο Johnny Greenwood είναι βασικός συνθέτης του συγκροτήματος Radiohead. Για μένα είναι, και όλοι στου Radiohead είναι καταπληκτικοί, και ο Tom York βέβαια, αλλά όπως ήταν ο Marr που δεν απέκτησε ίσως την φήμη που απέκτησε ο Morrissey, το ίδιο σημαίνει και με τον Greenwood. ο Γκρίγουρντ είναι σπουδαίος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971. Και διαλέγω ένα μέρος από την πολύ καλή μουσική που είχε γράψει και την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, The Master. Johnny Greenwood, τον Radiohead. Μουσική για την ταινία του Paul Thomas Anderson, The Master. Περιμένουμε το νέο του φιλμ του Paul Thomas Anderson. Συνωστισμός αστέρων. Ξέρετε τι παίζουν εδώ στο καινούριο του έργο που λέγεται Έμφυτο Ελάττωμα? Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Josh Brolin και άλλοι και άλλοι πάρα πολλοί. Benicio Del Toro. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα γενέθλια. Ryan Adams, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, γίνεται 40 ετών σήμερα. Έχει βγάλει 14 άλμπουμ και κάποιες συλλογές. Ryan Adams, από τα σπουδαιότερα ονόματα του καιρού μας. I love you, baby. She's dreaming. 40 ετών σήμερα ο Ράιαν Άνταμς. Αλλά ξέρετε ποια είναι η σύμπτωση, για φανταστείτε. 55 ετών σήμερα ο άλλος Άνταμς, που τον ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις, ο Μπράιαν. Και τους δύο τους έφερα στα τελευταία άλμπουμ, γιατί έβγαλαν πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες, καινούργια άλμπουμ. Ακούσαμε λοιπόν Stay With Me με τον Ράιαν Άνταμς και μετά έρχεται ο Μπράιαν Άνταμς. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Το δεύτερο μεγαλύτερο jackpot που έγινε ποτέ. Τουλάχιστον 17 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε. 17 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Πέμπτη στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω τις κάρτες. Μια στιγμή να σου πω δύο δουλίτσες. Θέλω να πάω στο καθαριστήριο και να πάρεις το φόρεμά μου που θα βάλω στο γάμο. Και να πάω στο τζαγκάρι για τις γόβες. Καθώς θα πηγαίνεις, πήγαινε και στο σούπερ μάρκετ. Στο δρόμο σου είναι. Δεν θέλω πολλά. Δύο πραγματάκια. Θέλω να πάρεις ένα σαμπουάν για μας και ένα για το παιδί. Ξέρεις εσύ. Θέλω απορριπαντικά για τα πιάτα, για τα ρούχα, για το πάτωμα. Παρκετίνη και χλωρίνη, οδοντοβούτσα, οδοντόκρεμα. Νήμα είπα. Μετά πρέπει να πάω στο μανάβι και να πάρεις πορτοκάλια, μήλα, πάρει και χλάκι, πορείς το παιδί. Α, και την επόμενη φορά σκέψου να πληρώσεις τις κάρτες σου με Winbank. Και όχι μόνο τις κάρτες σου. Κάνε κάθε τραπεζική συναλλαγή εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή τα μηχανήματα EasyPay. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη. Winbank. Μια κίνηση μπροστά. Από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιώς. Η Winbank, η πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα για το 2014, απέσπασε 4 βραβεία στο διεθνή διαγωνισμό World's Best Internet Banks του περιοδικού Global Finance, 2 βραβεία από τον ελληνικό θεσμό Business IT Excellence Awards 2014, ενώ αναγνωρίστηκε και από το PC Magazine ως το καλύτερο e-banking στην Ελλάδα. Winbank. Μια κίνηση μπροστά. Από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιώς. Στις 9 Νοεμβρίου τρέχουμε όλοι για έναν σπουδαίο σκοπό, στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας. Γιατί είναι σπουδαίο να προσφέρουμε σε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η WIN δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και στηρίζει τα παιδιά των Ιδρυμάτων Ελίζα και Κιβωτός του Κόσμου. WIN, επίσημος χορηγός του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ποιο είναι το πρώτο on που έκανε σεξ στον πλανήτη? Ένα μικρό ψαράκι, λέει, πριν από 385 εκατομμύρια χρόνια. Τι έκανε, δηλαδή? Ένα προϊστορικό ψαράκι, τόσο δα, λέει. Άμα είναι τόσο δα το ψαράκι, τώρα το ψαράκι δεν καταλάβει τίποτα. Τόσο δα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Από το καινούριο άλμπουμ του Μπράιαν Άνταμς, 55 χρονών σήμερα. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all in all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Just fire, you're my sweet, complete desire. Είχε γίνει χαμός την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα, σε εκείνο το ανοιχτό γήπεδο του Bryan Adams. Ήταν εποχή που χαρούσε κόσμο ο Bryan Adams. Πολύ καλό το άλμπουμ του, ωραίες οι διασκευές που έχει κάνει. Έβγαλε άλμπουμ πριν από λίγες εβδομάδες, λέγεται Tracks of My Tears, με αγαπημένα τραγούδια του ακούμε το Sunny. Σήμερα όμως γεννήθηκε και ένας απίθανος, μοναδικός στη φωνή και καλλιτέχνης που έγραψε ιστορία μεγάλη τόσο με το ντουέτο του, όσο και στην σόλο καριέρα του και στον κινηματογράφο. Ο ένας από τους δύο Σάιμον Γκαρφάνκελ, ο Άρτ Γκαρφάνκελ, γίνεται 73 σήμερα και ακούμε ένα τραγούδι από τα προσωπικά του άλμπουμ. Σε διαφορετικές εποχές έγινε επιτυχία αυτό το υπέροχο τραγούδι «I only have eyes for you», «Έχω μάτια μόνο για σένα», τραγούδι του 34 για ταινία του Dick Powell, έγινε επιτυχία με τους Φλαμίγκους στη δεκαετία του 50. Το 1975, στην εκτέλεση που ακούτε με τον Art Garfunkel, πήγε νούμερο 1 στην Αγγλία. Και ένα από τα 500 τραγούδια καλύτερα all time είναι αυτό. Art Garfunkel, γενέθλια σήμερα, όπως και ο επόμενος είναι Βρετανός, ήταν ο τραγουδιστής του δημοφιλέστατου συγκροτήματος από το Manchester, Herman's Hermits. Είναι δηλαδή σήμερα τα γενέθλια του Peter Noon, που γίνεται 67 και που τραγουδάει αυτή τη μεγάλη επιτυχία μεταξύ άλλων πολλών επιτυχιών. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could no milk today. It wasn't always so. The company was gay. We turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. This message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. Πριν από την εποχή εκείνη που ξέρετε με τους New Order, τους Joy Division, το Manchester είχε μια άλλη γενιά συγκροτημάτων το 60. Ένα από αυτά ήταν η Herman Hermits, Peter Noon, γενέθλια σήμερα. Δεν ξέρουμε αν είναι Manchester City ή Manchester United. Είχε γίνει ένα γκάλωπ σε ποια ομάδα υποστηρίζουν οι καλλιτέχνες του Manchester, και η τότε και η μετέπειτα. Όπως και για το Liverpool, για τις ομάδες του Liverpool. Έχουμε λοιπόν το βράδυ εδώ στο Βήμα 2 με 4 και άλλα τραγούδια των Radiohead. Είναι μια εκπομπή από τις 6 μέχρι τις 8 κάθε μέρα εδώ στο Βήμα FM, που είναι το πανόραμα της μουσικής. Από τον Ryan Adams και τον Brian Adams, στον Greenwood και τους Herman Hermits, ό,τι θέλετε να ακούσετε τα ακούτε εδώ. Σε λίγα λεπτά μετά τον Δημήτρη Καμπουράκη, το πρώτο μέρος, το αφιερώμα που ζητήσατε στον Ένιο Μορικόνε.